राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पूर्वक ये मान लो कि परमात्मा का मैं हूं और परमात्मा खास मेरे अपने हैं। ये बात है, मैं केवल परमात्मा का ही हूं, केवल परमात्मा का ही हूँ और केवल परमात्मा ही मेरे अपने हैं, परमात्मा ही केवल अपने मेरे हैं। और मैं ईश्वरांश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ मैं और अविनाशी हूँ और चेतन हूँ, अमल हूँ और सुंदरी हूँ। ये तीन बातें, दो बात तो पहले मैं केवल परमात्मा हूँ, केवल परमात्मा ही मेरे हैं। एक बात दो बस में एक बात है, और मैं परमात्मा का साक्षात अंश हूं, अविनाशी हूं, चेतन हूं, अमर दोष रहित हूं और सुख राशि हूं। इतने पार्थी स्वीकार कर रहे हैं, बेड़ा पार है, इतने में बेड़ा पार है। केवल सरल हृदय से यह बात नहीं, खास बात है, खास सार बात है, सार इतने में पूर्ण हो गया, पूर्ण। मानव जन्म सफल हो गया, तत्व की प्राप्ति हो गई। ये है ऐसी, इस वास्ते अज्ञान अवस्था में भी मैं परमात्मा का अंश था, उस समय ये और अवस्था में और अविनाशी था, नाशनी में चेतन अमल सहज सूरसि अज्ञानी अवस्था में ऐसा ही था। और परमात्मा और परमात्मा मेरे, ये सदाई यही बात थी, यही बात। इस वास्ते अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई। ये लब्धा शब्द है ना और स्मृति शब्द है, ये माजूर की प्राप्ति है। लब्धा शब्द जो माजूर है और पता नहीं है खो गई, अब लब्धा अल्लाह की, इसका नाम है स्मृति। अनुभूत विषय स्मृति और अनुभवजन्य ज्ञान स्मृति न्याय में ही आता है और वेदांत में ही आता है, योग में अनुभूत स्मृति अनुभूत का अनुभूत है, याद आ गई, इतने का बेड़ा पार है, इतनी बात है, इतनी कृपा कर रहे आप, सबके सब जीवन मुक्त है, एकदम सब जीवन मुक्त है, कुछ बाकी नहीं रहेगा, आपके केवल ये लग जाए कि उस तत्व को हम जाने जिज्ञासा तो हो जाएगा बेटा, बहुत सुख दी, बड़ी सरल बड़ी सीधी सिद्धांत की बात एकदम, पूर्ण हो जाएगा पूर्ण, यह जीव है तो ईश्वरांश और अविनाशी चेतन अमर सज सूरसी ऐसा का ऐसे ही है, ऐसे ही जानना है, कोई नया निर्माण नहीं करना है, नए चीज बनाने नहीं है, ये मौजूद है, जिन भाइयों को जिज्ञासा हो जानने की प्रेम की पिपाशा हो तो बड़ी सीधी सरल बात है, और मैं हूं भगवान का, भगवान केवल मेरे हैं, ये होगी भक्ति, ये होगी जीवन मुक्ति, ईश्वर से जीव अविनाशी और ईश्वर को साथ ले आकर मुक्ति हुई, ईश्वर साथ न ले तो मुक्ति हो गई, इतनी बात है, सब पूरी थी, केवल इतना ही जानना है, बहुत सुगम बदाय सर फेरी, इतने में जीवन मुक्त है, अरे परमात्मा की भक्ति है, आनंद भक्त है, बोध से पहले भी ये चीज है और बोध होने के बाद भी ये चीज है, तो ये चीज है, मौजूद है, केवल उसे ध्यान देना है, बोध से पहले जो वहां है वो बंधन करने के लिए, बोध के बाद में अंग है यह मुक्त होने के लिए, अभिमान शून्य हो, अभिमान नहीं है, अभिमान है अज्ञान अवस्था में, ज्ञान अवस्था में अभिमान नहीं है, सीधी सरल बात है, यह अभिमान है, ये अपरा प्रकृति है, कल परसों यही बताई थी, कल वर्षों में परा प्रकृति, इनने अभिमान को पकड़ा बंधन हो गया, अरे इसको बढ़िया ज्ञान हो गया, यह जीव है, यह परमात्मा है, यह जगत है, यह अपरा प्रकृति आम है, अब आम गांव का प्रकृति बंधन हो गया, यह आम छोड़ दिया और इसको अपना मान लिया, भक्त हो गया, ऐसे छोड़ गया, यही रह गया, ज्ञानी हो गया। और भगवानों को भक्त हो गया। ये संसार दो है, एक शरीर है एक जीवात्मा है। जीवात्मा वो ईश्वर से वो केवल शुद्ध अलग रह गया तब उनका ज्ञान, अरे भगवान में लग गया तब उनकी भक्ति। और केवल जड़ में ही रहते हुए अपना स्वार्थ आ सकते और अहंकार को छोड़कर काम किया योगी हो गया। योगी योगी और बोध में सिद्ध योगी हो गया ज्ञानी और भगवान में लग गया हो गया भक्त। सीधी बात है, योगास्त्रयोग में अप्रवता तीन योग है, ज्ञान अहंकार मजा भक्ति से दो उपाय निवृत्ति कर दीजिए। इन्हें स्वीकार कर रहे हैं पूर्ण हो गया पूर्ण। एकदम सीधी सरल बात है, सब जीवन मुक्त सब है ऐसे सर्व काल में ईश्वर से है और अविनाशी है सर्व काल में सर्व काल में बद्ध अवस्था में मुक्त अवस्था में अभक्त अवस्था में भक्त अवस्था में सब काल में और चेतन अमर सहज सब राशि एकदम सीधी सरल बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सब राशि ममैवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन तो सनातन अंशो अनाधिकाल से सदा से इतनी बात है। तो ईश्वर अंश ईश्वर ने गया भक्ति हो गया और अपने शुद्ध स्वरूप में से ज्ञानी हो गया और जगत में रहते हैं जगत ईश्व को भी ना माने अपने को भी ना माने तो संसार को माने तो सेवा करो और अपने को माने तो ज्ञानी हो जाए और भगवान माने तो भगत हो जाए। एकदम बहुत सीधी बहुत सरल बात है। केवल जिज्ञासा चाहिए, घर का खर्चा इतना ही है, घर का खर्चा केवल जिज्ञासा। मैं जानू इस चीज को जान लो घर लेती थी और कुछ नहीं करना है, चुप हो जाना शांत हो जाना कुछ नहीं करना। फिर सीधी सरल बात है, ये भजन स्मरण जप ध्यान कीर्तन आदि तीर्थावृति उत्तम सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा कर शास्त्र चिंत्र तीर्थ यात्रा धवा धमा निश्चित तीर्थ यात्रा उत्तम सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा करना शास्त्र चिंत्र उत्तम सहज अवस्था ये सहज अवस्था है, ये सबसे उत्तम। ऐसे नीचे दो नंबर ध्यान धारणा है, तीसरे नंबर में शास्त्र चिंतन है, चौथे नंबर तीर्थ यात्रा ये साधन है। ये सब साधन हुए। तो पहले पहले तीर्थ यात्रा, इसके बाद में सात सात दिन, इसके बाद में ध्यान धारणा, इसके बाद में सहजावस्था पूर्ण हो गया। सहजावस्था में दो है, एक तो स्वरूप बचते तो ना, एक भगवान में स्थित होना। स्वरूप से तुम्हारा ज्ञान और भगवान में से तुम्हारा भक्ति, एकदम सब सीधी बात सरल है। इन दर्शकों का हम कोई नहीं है, संसार के काम सबके सब कठिन है, सबसे सुनो मानते सबसे श्रेष्ठ बात है। करने की हद हो गई बस, बाद में बस कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। संसार का काम है श्रम और भगवान का काम है विश्राम। चलते चलते थक जाए तो थोड़ी देर बैठ जाओ, चलने की शक्ति आ जाएगी आप कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, बंद रहना नहीं, लंगूर ये विश्राम है श्रम और विश्राम। तो श्रम संसार और विश्राम परमात्मा, सदा का विश्राम। निराकार तत्व परमात्मा सब सामान्य स्वतः सिद्ध है, उसमें सिद्ध हो गया, वहां सिद्ध हो गया। आप जहां है वह पूर्ण परमात्मा है, वहीं सिद्ध हो गया। कितनी सिद्धि, कितनी सरल। जब तक इस तत्व के जानने की इच्छा न हो तब तक बड़ी कठिन है, और इच्छा हो जाए तो प्राप्त एकदम। इतना सुन कोई है ही नहीं गाँव, अपने आप को जानना है, अपने परमात्मा को जानना है, पूर्ण हो गया। इतनी शुरू बात है, सब है सब, इतने आप हो सब सब मुक्त हो जाए एकदम। महान परिवर्तन मन धर्म सफल। अब मर्जी है सब, इसको लो तो ये बात है, नहीं तो जन्म मरो बस, जन्म जन्म कोई अंत आएगा नहीं। वर्ल्ड चक्र होता अंत नहीं आता, नंबर होता तो अंत आ गया। कोलू करे बैल को घर ही कोस 50, अपना घर 50 कोस है, 50 कोस, 50 कोस है, और वहां का वही 50 को चला, और वहां का वही ये संसार 50 को चला। कारण क्या आज हमारे पट्टे पट्टी बन गई, 50 कोस का और वहां का वहां एक कदम भी नहीं गया। 50 कोस चला और वहां का वहां एक कदम भी नहीं गया। ये संसार है और ये रास्ता पहले वाला पूर्ण सीधी सीधी सर बात मात्र मनुष्य मात्र हिंदुओं का तो खास नहीं है। हिंदू दुकान में सामग्री पूरी है और ऐसे नहीं सामग्री नहीं मिलती मनुष्य को देखो भाई पशुपाल हो ईसाई हो कोई हो सबके लिए ये बात है। हिंदुओं के लिए तो साफ ही बात है एकदम सर बात है। भीतर की जिज्ञासा जागृत करो क्यों जिज्ञासा तत्व क्या है एक संत ने कहा है भोजन किया हुआ है कमलों पर चढ़ा जल है वो जल पियोगे जल पहले बोध हो जाए पीछे बोध हो गया फिर पानी पिया पेपर वही करो तो अपनी दशा आएगी। महीनों से वर्षों से सत्संग कर रहे हैं असली सत्संग वाले सत्य सत्य का संग सत्य का संग सत्य का संग जो भाई ध्यान देते हैं उनको बोध हो जाता है ध्यान नहीं देते नहीं होता। ध्यान देने वाले बहुत कम थे आदमी है कृपा करो कृपा करो कृपा एकदम मौज हो जाएगी। बालको जमानो बूढ़ो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई हो कसाई हो एकदम किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो सबके लिए एक समान एक रही को था रही को गाड़ी वाला और राजा महाराज आदर्श हो बिंदू ब्राह्मण थी ब्राह्मण तो खास बात है ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण जमनता जाए थे शूद्र संस्कार द्विजुते भेट प्रसाद बधे विप्र ब्रह्म जाना थे ब्राह्मण जन्म जाए थे शूद्र पंडित का लड़का है तो जन्म भजन जन्म वाजा शूद्र जन्म संस्कार ध्वज हो गया वेद पढ़े तो विप्र हो गया ब्रह्मजाने ब्राह्मण हो गया जन्म जाए थे शूद्र संस्कार ध्वज उसे थे वेद प्रसाद विप्र ब्रह्म जाते ब्राह्मण सीधी सरल बात सबके लिए। नहीं होता मुझे भी, भाई हो बहन हो कोई हो सब करे। एकदम और ये है पहले बंधन है वो तो है कल्पित और है ये बात ऐसा ही है यही बात वृत्ति अठी बंद है वहां जहां है वहीं से हो जाओ आदि अंत जन अनंत गए सारे कार्य सोच जय जीव वृंदोधर है तय दिख प्रगट हो जय जेल ऊर्जोधर है तय दिख प्रगट हो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।